إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات كي توفيق الظرم بعز وجل ci sunu darsa tawhid ci sunu tere bobu di sharh al usul al thalatha wa al shaykh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala mu melni ñi ngi ci buntu bi nga xamanteni ni moy al khawf anwa'uhu wa dalilu buntu bi nga xamni moy buntu ragal ay xajam ay façonom ak tektalam mu melni sunu bind bi wessu ñi ngi won ci khawful ibada façon ragal bi nga xamni moy ragalu jaamu yalla suñ ne nak ben mbir wala suñu qualifier ben mbir ne li jaamu yalla la lolu automatiquement la muy tekki moy ken duko defal kenen kudul yalla ken duko defal kenen kudul borom bi tabaarak wa ta'ala wa lolu mom dafa wara nek lu automatique ci julit bi suñ ne mbir mi jaamu yalla la aha xamal ni kon kenen amu ca walla kenen amu ca cieur mu melni waxon nañ ne khawful ibada momé manam ragal gi nga xamni moy ragalu jaamu yalla walbatiko jeme fi ci keneen kudul yalla atte ba moy bokale la day melni rek ni nga jele ñaanu jaamu yalla walbatiko jeme ko ci keneen day melni rek ni nga jele julli walbatiko jeme ci keneen waxon nañ ni mom ragal jaamu yalla yi xol la manam jaamu yalla yi amna ci yo xamni dafa lambo ci ri ci biti ba bokoy joxe nit man na taxaw di la xol di gis li ngay def di xam la ngay def limbalu mu tollu guddu nak guddul yag nak yagul legole ngeen deg ko ñu ne diw dal jullem bi dafa gudd lool wala ñu ne diw dal jullem mom dafa gaaw lool kon gis nga loolu mom doomu adama day tek beutam ci li nga xamanteni ni mom moy yoyé jëf waye nak mu am ci jaamu yalla yi yo xamni nak mom nit mënu ci tek beutam ba mu ne quantité bi temps la wala bok durée bi temps la wala bok gaaw na wala gudd mango donc jaamu yalla yi xol yi lolu mo nek sen particularité bu ko defé dañ ci jëlé né ndekété kon selal dal dafa wara nek ci mbolém xétu jaamu yi jaamu sunu borom jalla wa ala fa xaba mbirma ngay def té mu nek jaamu yalla mu nek ngir borom bi jalla wa ala mu baña nek ngistal baña nek deggetal baña nek ngir kenen wallahu musta'an gannaaw lolou it gison nañ ne ragal bi nga xamanteni ni mom moy ragalu jaamu yalla teunk ga moy manam dabit bi moy lan moy ne li nga xamni sunu borom jalla wa ala rek mo am mën mënam sunu borom jalla wa ala rek mo am katanam sunu borom jalla wa ala rek mo am sañ sañam lolé kon mom kep lañ ci wara ragal ken waru ci ragal kenen lolou mo nekkon teunk bi mango lolou mom moy li nga xamanteni ni mom moy teunku ragalu jaamu yalla ragal bi nga xamni moy ragal jaamu yalla mu joxe won ci misal ci ne comme nit ki ragal febar dal ko wala bok mu faatu wala njabotam faatu mbir yoyé ci kan la ko wara ragal ci ki tege febar ci ki nga xamanteni ni mo bindu dund ak de mo borom bi jalla wa ala ngok mune nak kon wëlbeuti lolé jëme ko ci keneen day nek bokalé comme niko ñu bari di défé mune kama yaf'alu kathir min al-juhal comme niko ñu bari ci ñi nga xamanteni ni janguñu ñi xamut di défé wallahu al-musta'an lolou moy danger bi nek ci ñaka jang mangok gis nga ignorance l'ignorance c'est tout simplement les ténèbres rire ñaka xam nga moy lan moy akuk lendem da ngay lambatu kep mangok do meuna différencier ragal bi nga xamni moy ragalu jaamu yalla ak ragal bi nga xamni ragal bu dagan la parce que jangulako munoko différencier gis nga ko kadalika ñaan bi nga xamni moy ñaanu jaamu yalla ak ñaan bi nga xamni dagan na mu dox digënte mbindef ak moromam so jangul nan nga koy différencier kon bu boba da ngay lambatu kesse wala ngay teñxi kesse gis nga mango kon faawu manam ab julit mu jang mu meuna xam dawabi di manam teunk yi li teunk ñaan bi nga xamni moy ñaanu jaamu yalla ak li teunk ñaan bi nga xamni moy ñaan bi dagan digeunte mindeef ak morom mu meuna xamit teunk yi dox wala teunk yi nek ci ñaan ragal bi nga xamni moy ragalu jaamu yalla ak ragal bi nga xamni mom dagan na mu dox digeunte mbindef ak moroma nga meuna ragne dawabit yoy manam teunk yoyé bu ko defé bu ci nek nga yamalé ko fam wara yam joxé ko nang ko wara joxé mu ne kon ñu bari ci ñi xamul ya khafuna ala hamli azwajihim wa ala awladihim min al-jinn wa ya khafuna min as-sahara mune ñu bari ndaysan da ngay gis ñuy ragal seen soxna bu tollo digënté wala bok seeni doom ñuy ragal ca ñoom jinné yi mangok ñuy ragal ca ñoom jinné yi wala ñuy ragal njabarkat yi aw min al-mauta wala ñuy ragal way faatu yi ñi faatu ba pare bu boba fa ya'maluna a'malan shirkiyya li ajli ay yatakhallasu min hadha al-khawf bu boba na nga gis len ñu dem di def ay jëf yo xamni bokale la ngir lan ngir ñu mëna mucc reccel sen bop ci goge tit ak goge ragal mune fa hadha la yaqdiru alayhi illa Allah mune xamal ni lolé ken amu ca katan kudul borom bi tabarak wa taala soxna ci tollu digeunte mango soxna ci tollu digeunte état bobu mu tollu lamu lambo dana dundu wala du dundu kan mo yor lolou ndax jinne ko yor dedet ndax njabarkat ye ko yor dedet borom bi jalla wa ala moy kiko yare kon mom lañ ci wara ragal gis nga ko mom lañ ci wara ragal ndax mom moy fa'alun lima yurid moy ki def lu ko sob bu ko sobé mu def mbir ma antu bu ko sobé mu dogal mbir ma du antu kon kan nga ci wara ragal mom borom bi jalla wa ala bo tegalé won say soxna ci tollé digënté du egg à terme mu faatu ci bir ba wala mu juddu faatu boko tegalé won fukki yoon boko tegalé won junni yoon tamit ki ngi ci wara ragal kenn la muy borom bi tabaarak wa ta'ala mais gis nga bo xolé comme nim ko waxé ñu bari wallahu almusta'an jël nañ seen ragal gogou daldi koy jëmé ci mindé fi ci jinné yek jabarkat yi motax ngeen di gis ci bir société yi légo lék yenn xéetu tour yi ñu nan amul yaakaar ya di koon kenn bëggul seun xam nga loolu la wolof di tuddé ay touru yara dal manam soxna so xamni sa yu tollu digënté rek wallahu almusta'an mbir ma du antu mu dal li faatu gis nga ma ngok bu ko defé ñu na la dang koy dem da ngay dem feulé da ngay dem defi sangat wala da ngay dem uti ay ñaan gis nga ko wallahu almusta'an gis nga wala bok bu juddo nga tuddé ko turu nangam turu bo xamni deglul tur bo xamanteni ni turu lan la ko xamni amo ci mom espoir manam amul yaakar deglu len baat bi limuy tekki amul yaakar sans espoir nan la ko am xel di amé dom di ko tuddé sans espoir damay laaj après ñu né mous nañ ko ñu né mous nañ naka ngay amé dom diko tuddé sans espoir amul yaakar amul yaakar ci lan ci kan ci fan ci naka gis nga nan ngay amé sa dom diko tuddé seun moy fañuy tour mbalit difa tour ndox ay ndoxu jeun difa tour ay tilim nga tuddé ko sa dom té islam né la wutal sa dom tour mu rafet amo loy tuddé sa dom yaangi dégg amo loy tuddé cadeau bi la yalla jox gis nga ko cadeau bi la borom bi tabaaraku jox suñu borom défal la cadeau amo lenn cadeau bobu lokay accueillir luddul xol place bu tilim fa ngay tour say mbalit ak say ndox yu tilim nga tuddé ko sa dom gis nga motax gor gui lim wax deug la motax mu ne kama yaf'alu kathir min al-juhal lolu hada huwa al-jahl wad-dalal gis nga motax bari na mbir yu bari wallahu al-musta'an lu jara lañ ba tax la lu jara xolat la lu jara setali wat la gis nga ko lu jara setali wat la kado bi la borom bi tabaaraku wa ta'ala jox pourtant jox na la ko yaw mais amna ko xamanteni ni sax mo meussa jaar ci tollu ci digeunte nak faf yaw am nga chance diko am muy faatu xam nga am nga chance bobu mais amna ko xamni mo musul am chance bobu gis nga wayaj'alu may yasha'u aqima gis nga sul worom ne mom moy jox kuko sop goor wala jigen wala mu jaxase ko wala sax mu def ko mu nek ko xamanteni ni du am dom yow am nga chance sax am ko donc da nga wara am reconnaissance ci borom bi jalla wa ala ana sa gratitude gis nga lolou yeb nak gañ dañ koy def ngir lan ragal lan ragal jinne yi ragal njabarkat yi ndax ñoom ñofi indi doxalin bobu tudé ko nangam gis nga ko wallahu almusta'an kon lo ca ragal yow da ngay ragal mu faato motax nga tuddé ko seul gis nga ko dundu ak dé kan moko mom kan mo bindu dund ak dé yalla kon yalla nga waron ragal yalla nga waron ragal kadhalika ragal yi nga xamanteni ni ñoy njabarkat yi legole nga gis ci yenn village yi yenn dëkk yi waxambaane bi bu démé ba tollu ci jël soxna dañ ko naan faaw nga dem nak ci goor gele mu défaral la ay ñaan budul lolu mom soxna ci su dikké do ko mënal dara gis nga day nekk tradition bu fa yagg bu ko défé kuy jël soxna mom yaangi ci titangé tank demo fa gis nga tank demo fa mangok gis nga yoy yep ay gem gem la yo xamanteni ni lu l'islam daqla ab julit du gem xetu gem gem yoyé lol nak tekewul ne njabar amul njabar lu amra was-sihru haqqun wa lahu ta'thir njabar lu am la waye nak njabar baxut julit waru ko gem waru ca dem waru ko jefandiko magok kon yoyep ay misal la ci xetu ragal bi nga xamanteni ni ragaluk jaamu yalla la ñu waron ko ragal yalla ndax lan lolé nga xamanteni moy sababu ragal gi ka am kattan gi moy borom bi jalla wa ala ka am kattan gi moy borom bi jalla wa ala kon ci mom nga wara delu mom nga wara ragal waye waro ragat ñi nga xamanteni ni ñom ñoy jinde yi wala njabarkat yi gis nga ko wala ñi nga xamni ñoy al mauta ñi nga xamanteni ño faatu gis nga lego le nga gis ku ragal ko xamanteni faatu na bu yag muy ragal ne ko ke nga xamni faatu na ci bir bamelam mën na ka yonne ak mbugal wala mu yonne ko ak alkande gis nga ko mangok lolou la yenn borom xam xam yi tuddé khawfu sirr gis nga muy ragal bi nga xamanteni ni ragal bu neubbu la gis nga sirr moy lu neubbu lo xamni dafa yellu secret gis nga mangok ki faatu ndax meunal na bopam dara meunulul bopam dara baytala yonne mbugal kenen wala alkande mu koy yonne ci kenen gis nga mbugal kan moko yor sunu borom jalla wa ala gis nga kon xetu ragal yoy yep ragalu lan la ragalu bokale la ragalu bokale lego lek sang nga gis ko xamantene day nek fi bereb japp ne bu waxe ka faatu nek ci bammel ci bereb sangam da koy deg xamna la muy wax xamna la muy def xolal gem gem bobé kan moy ki nga xamanteni ni mom moy deg lepp mom mo xam lepp dara raccu ko dara raw ko koku sunu borom jalla wa ala kon gis nga bokale nimu wasaro we nimu duggé ba ci ri nga xamanteni ni ay jaamu yalla yi xol la lu melni ragal ak yaakar gis nga bokale xolal nam fa wasaro we bokale dafa sew lu jar di bayyi xel la lu jar di setantal la kon muskallaf bi warna fexé ba mu teggu ci teunk yi muy dawabit yi règle yi mir yi nga xamni sunu borom kesse mo am katanam mo am sañ sañam lolou kenn du ci ragal kenen sunu borom kep lañ ci ragal mom lañ ci tit gis nga mango mom lañ ci yaakar mom borom bi jalla wa ala bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu aafiya defal ñu tawfiq defal ñu afu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته